Witolda Lutosławskiego. Bilety dostępne na stronie sklep polskieradio.pl i godzinę przed koncertem w kasie studia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek, 26 kwietnia i właśnie minęła 14. Serwis Trójki, Michał Przerwa. Pięciu Gruzinów zatrzymanych w związku ze śledztwem w sprawie kradzieży cennych starodruków w Warszawie. Będzie zażalenie w sprawie niewszczęcia postępowania w sprawie szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Chodzi o niewypłacenie pieniędzy z abonamentu. Francja i Niemcy podpisały umowę w sprawie budowy czołgu przyszłości. Pięciu obywateli Gruzji zostało zatrzymanych w związku z podejrzeniem kradzieży starodruków z Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Jak powiedział Polskiemu Radiu rzecznik warszawskiej prokuratury Szymon Bana, to skutek współpracy w ramach międzynarodowego zespołu utworzonego, bo do podobnej kradzieży dochodziło w innych krajach europejskich. Jak powiedział rzecznik, do zatrzymań doszło na Litwie i w Gruzji. Zatrzymane na terenie Litwy, gdzie już przebywa w tymczasowym areszcie litewskim i któremu również ogłoszono dokonanie kradzieży w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. Ponadto w ostatnich dniach zatrzymani zostali cztery obywatele gruzińscy na terenie Gruzji, którym również prokurator międzynarodowej pomocy prawnej planuje przedstawić zarzuty dokonania również kradzieży w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. Mężczyźni są podejrzani także o kradzieże starodruków z bibliotek w innych krajach. Prokurator zaznaczył, że śledztwo będzie kontynuowane. Będziemy starali się przy wykorzystaniu naszej wiedzy, ale także pomocy europejskich organów ścigania, ustalenia, gdzie te przedmioty trafiły, a trafiły najprawdopodobniej na rosyjski rynek antykwaryczny i aukcyjny, gdzie następnie zostały sprzedane kolekcjonerom, czy też osobom prywatnym, osobom zainteresowanym kupnem tego rodzaju przedmiotów. Proceder trwał prawdopodobnie do października 2023 roku. Ukradziono starodruki autorów rosyjskojęzycznych, m.in. Aleksandra Puszkina, Iwana Kryłowa i Nikołaja Gogola. Skradzione w Polsce przedmioty prokuratura wycenia na ponad 3 800 000 zł. Posłowie Koalicji Obywatelskiej złożą do sądu zażalenie dotyczące niewszczęcia postępowania w sprawie Macieja Świrskiego. Chodzi o nieprzekazanie przez przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji mediom publicznym środków z abonamentu. Poseł Piotr Adamowicz podkreślał, że gdy prokuratura tak zdecydowała, panowała jeszcze inna sytuacja prawna. Gdy prokuratura kilka tygodni temu rozpatrywała nasz wniosek, nie wszyscy likwidatorzy byli wpisani do KRS-u. Obecnie wszyscy likwidatorzy telewizji publicznej, publicznego radia są wpisani. W związku z tym przewodniczący Świrski albo nie dopełnia obowiązków, albo łamie prawo, nie przekazując tychże pieniędzy, nadinterpretując przepisy. Krajowa Rada wstrzymuje wypłatę około 200 milionów złotych przeznaczonych dla Polskiego Radia i Telewizji Polskiej. Rada uznaje, że za nielegalne zmiany w tych mediach dokonane w grudniu ubiegłego roku. Wicepremierzy Polski i Australii po rozmowach dwustronnych wicepremier szef MON Władysław Kośniak-Kamysz i wicepremier australijskiego rządu Richard Marles, odpowiedzialny za sprawy militarne, rozmawiali o bezpieczeństwie w regionie, wsparciu dla Ukrainy oraz polsko-australijskiej współpracy wojskowej. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz. Witaj. Witam. Która jest w kancelarii premiera, gdzie odbywały się rozmowy polityków. Powiedz, co mówili szefowie resortów obrony obu krajów? Ministrowie obu państw zgodnie podkreślali, że dziś inwestycje w bezpieczeństwo to priorytet, dlatego i Australia, i Polska rozwijają swoje zdolności do odstraszania. W podobny sposób patrzymy także na dalsze wsparcie dla walczącej z Rosją Ukrainy. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować panu premierowi, całemu narodowi australijskiemu za wsparcie dla Ukrainy, za wielki wysiłek ekonomiczny, wsparcia zarówno humanitarnego, jak i militarnego, za obecność australijskich żołnierzy, którzy współdziałają tutaj na terytorium Rzeczypospolitej dla bezpieczeństwa transportu. Mówił wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz. Szef MON zapowiedział, że chcemy z Australią zacieśniać współpracę wojskową. Trwa przygotowanie odpowiednich dokumentów w tej sprawie. Minister poinformował również, że jesteśmy zainteresowani wykorzystaniem doświadczenia australijskich pilotów w obsłudze myśliwców piątej generacji F-35. Jak wiemy, siły powietrzne Australii dysponują tego typu maszynami i są gotowe dzielić się z polskimi pilotami swoim doświadczeniem. Mówiła Agnieszka Drążkiewicz. Ważny krok ku budowie europejskiego czołgu przyszłości, tak zwanego systemu MGCS. Po wieloletnich negocjacjach Francja i Niemcy podpisały umowę w tej sprawie. Doszło do tego podczas spotkania ministrów obrony obu krajów w Paryżu.

Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład bezprzewodowy odkurzacz Tefal, mini turboszczotka. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 999 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 799,99 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszam do 15:00 Ryszard Jaźmiński, a w drugiej godzinie audycji zapraszam również na spotkania z moimi gośćmi. Będą takie trzy. Będzie z nami Artur Liebhardt, czyli dyrektor festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. Tak się składa, że ten festiwal zaraz właściwie po przeglądzie Kino na Granicy w pierwszej połowie maja w Warszawie i w wielu miastach Polski. Spotkamy się również z aktorem Mateuszem Kościukiewiczem, który właśnie zagrał w superprodukcji ukraińskiej w filmie Dowbusz, tajemnica Czarnych Gór, a przed 15:00 odwiedzi nas jeszcze Katarzyna Malinowska ze studia Munka. Porozmawiamy o filmowych debiutantach. Do 15:00. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Stop! trójkowa filmowa. Dziś z nami Artur Liebhardt. Dzień dobry. Dzień dobry i dzień dobry Państwu. Czyli oczywiście dyrektor 21. już festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. Arturze, już blisko tydzień temu miałeś okazję w Trójce zaprezentować, przedstawić pierwsze, no myślę, bardzo, bardzo ekscytujące tytuły z bogatego programu festiwalu, ale on jest tak rzeczywiście obszerny, że moglibyśmy o nim mówić i mówić, więc dzisiaj będą nowości, tak? Tak, dzisiaj tak się zastanawiałem właśnie, jak wyróżnić jakieś tytuły wśród 190, które będziemy pokazywać polskiej publiczności na 21. edycji festiwalu i obrałem sobie taki klucz zaskoczeń. Znaczy, no co... właśnie, bo będą niespodzianki. Tak, właśnie, które tytuły mogą nas zaskoczyć tematyką, punktem wyjścia, punktem widzenia reżyserki czy reżysera i może nawet zaskoczyć samą naszą reakcją na to, co z ekranu do nas płynie, ten rodzaj energii, ten rodzaj opowieści. Czy też formą, bo przecież wiemy o tym, że film dokumentalny naprawdę przybiera rozmaite formy i często one są no nie tylko eksperymentalne, ale też właśnie bardzo zaskakujące. No właśnie, takim pierwszym tytułem, o którym bym chciał zwrócić uwagę, jest film Petera Wilcha pod tytułem Coś z tego będzie. A co z tego będzie? No właśnie, co z tego będzie? Sam reżyser jest bohaterem swojego filmu. 20 lat temu był młodym, utalentowanym reżyserem. Jego pełnometrażowy debiut dokumentalny objechał wiele festiwali na całym świecie, a później proza życia troszeczkę przerwała mu karierę i musiał imać się różnych działań bardziej związanych z komercyjną telewizją. Wiele swoich rozpoczętych projektów musiał zarzucić i tak w pewnym sensie, jak wielu z nas, gdzieś w okolicy 40 roku życia, patrzy wstecz i zauważa, że wiele z tych projektów musiałem porzucić. Czy one w jakiś sposób mi się do czegoś jeszcze mogą przydać? Czy one mogą być inspiracją do czegoś nowego? Czy znajdę w sobie odwagę, aby zrobić coś zupełnie nowego. I to jest taki punkt przecięcia dwóch życiorysów tej samej osoby i stojąc troszkę na takich rozstajach zawodowych, przypomina sobie swoją wielką pasję, którą były płyty winylowe i chce uratować swój ukochany sklep z płytami winylowymi. Chce pomóc jego właścicielowi, który za nic sobie ma wszelkie triki marketingowe naszych czasów. Jednocześnie zaczyna przeglądać właśnie swoje stare projekty filmowe, które zaczynają do niego przemawiać w zupełnie nowy sposób. A więc warto podejmować ryzyko, warto robić rzeczy, które wydawałoby się nie mają szans, ale one w pewnym sensie pokazują naszą energię i dają nam bardzo dużo satysfakcji. Jesteśmy w Trójce, no to może poproszę cię w sumie o trzy takie niespodzianki, to na razie pierwsza. Druga taka niespodzianka związana jest z filmem Lany Wilson pod tytułem Spójrz mi w oczy. Reżyserka przygląda się życiu jasnowidzek i jasnowidzów z Nowego Jorku. Bardzo ciekawa perspektywa. A tam jest duża ich grupa. Reżyserka przygląda się grupie 8 jasnowidzów i jasnowidzek. Na początku widzimy ich relacje z klientami i z klientkami. Widzimy nieprawdopodobne tematy, zupełnie zaskakujące. Widzimy, że tak naprawdę najważniejsza jest rozmowa, pomoc psychologiczna, do której oni są w pewnym sensie zobowiązani. No bo to w sumie też taki rodzaj pewnej sesji, prawda, tak, jako psychologa. Tak, później film powoli zaczyna zmierzać ku życiu prywatnemu tych bohaterów. Widzimy, jak oni sami potrzebują pomocy. Widzimy, że wszyscy uwielbiają sztukę filmową, co ma też bardzo taki ciekawy wymiar. I w sumie ten film jest dużym zaskoczeniem, zarówno formalnym, jak i tematycznym. Ci ludzie okazują się bardzo interesującymi postaciami, o niesamowitych przeżyciach, o niesamowitej takiej skali jakby swoich zainteresowań. A z takiej ciekawostki jeszcze to Lana Wilson przyjedzie do nas, do Polski, będzie się spotykała w kilku miastach po projekcjach swojego filmu z polską publicznością, a jej poprzedni film to była mega produkcja dokumentalna poświęcona Taylor Swift. Cały czas na fali. Tak jest. Trzeci... To właśnie jeszcze trzecia niespodzianka. Trzeci rodzaj niespodzianki filmowej związana jest z dwoma filmami reżysera bardzo związanego z naszym festiwalem, mianowicie Petera Mettlera. W sekcji takiej retrospektywnej, w sekcji pokazującej największe hity festiwalu, pokażemy film, który wygrał naszą pierwszą edycję 21 lat temu, Hazard, Bogowie i LSD. Ale również na festiwalu pokażemy jego najnowszy film, który zdąży już wygrać 4 różne festiwale na świecie, a mianowicie Trawa jest zawsze bardziej zielona tam, gdzie nas nie ma.

Trójkowa filmowa to czas na zapowiadane spotkanie z Mateuszem Kościukiewiczem. Tak się składa, przed godziną Karolina Bruchnicka zapowiadała nam premierę filmu Super Siostry. No i właśnie w nim również zobaczymy na ekranie Mateusza Kościukiewicza. Aktor oczywiście gra z powodzeniem w polskich filmach, ale też należy do tej grupy polskich aktorów, która świetnie w ostatnich latach sprawdza się również w produkcjach międzynarodowych, zagranicznych albo kręconych za granicą. To wypadek chociażby filmu Andrzeja Jakimowskiego Uśmiech losu, w całości nakręconego na jednej z greckich wysp. No i też tak się złożyło, że zagrał w superprodukcji ukraińskiej w filmie Dowbusz, tajemnica Czarnych Gór, obok drugiej polskiej aktorki Agaty Buzek. Tego filmu nie znajdziemy, przynajmniej na razie, w takiej regularnej kinowej dystrybucji, ale pojawia się na specjalnych pokazach czy pokazach festiwalowych. No i właśnie wczoraj w warszawskiej Kinotece, wczoraj wieczorem, Mateusz Kościukiewicz osobiście miał szansę zaprosić publiczność, później porozmawiać z nią właśnie w związku z projekcją filmu Dowbusz. No i tam też się spotkaliśmy i o tym filmie porozmawialiśmy, bo to historia rozpisana na kilka lat właściwie. Zdjęcia zaczęły się kilka lat temu, jeszcze przed wojną, przed wybuchem wojny. Trwały też dosyć długo. Jak długo? Jeśli nie mylę, 2 lata trwały zdjęcia, plus jakieś dokrętki, więc tak dosyć długi okres jak na produkcję filmową. To powiedz, gdzie bywałeś, gdzie kręciliście i jak to się ma do rzeczywistych miejsc, w których rozgrywa się akcja filmu? Kręciliśmy sporo w Kijowie, w takim skansenie, który no, jeden w ogóle z piękniejszych skansenów, jaki widziałem kiedykolwiek, z niesamowitymi obiektami, praktycznie z całą taką zachowaną wioską z tamtego okresu, i w Karpatach ukraińskich, w górach przepięknych, absolutnie dzikich, no i to na pewno było jakieś niesamowite doświadczenie. To właśnie odnieśmy się już do czasów i miejsca akcji filmu Dowbusz, bo to jednak historyczna i dosyć odległa perspektywa. No tak, to jest taka legenda zakorzeniona w ogóle w całym regionie słowacko-polsko-ukraińskim, gdzie taki kult takiego bohatera, u nas to był Janosik, u nich to jest Dowbusz, na Słowacji ten bohater chyba jeszcze jakoś inaczej się nazywa, więc taki, można powiedzieć, ikoniczny Robin Hood ze wschodu, tak, który rabuje bogatych i rozdaje biednym. A żyje w wieku 18. A żyje dokładnie w dawnych czasach, także tym bardziej jest to jeszcze bardziej atrakcyjne. Powiedz, kogo ty zagrałeś w tym filmie, kim jest twój bohater? No tutaj chyba szczęście polegało na tym, że w filmie mieszają się różne języki, ty w zasadzie mogłeś pracować w ojczystym. Tak, w ogóle ten plan filmowy był bardzo wyjątkowy. Ludzie, którzy robili ten film, to naprawdę niesamowita, wspaniała ekipa, bardzo profesjonalna, świetnie przygotowana. Mój bohater, no to jest taki, powiedzmy, oficer husarii, oficer wojska. Kapitan, a potem pułkownik. Dokładnie. Który tam udaje się, żeby swoją żelazną ręką, że tak powiem, zaprowadzić porządek. Rzadko kiedy mam okazję grać takich bohaterów, powiedzmy, no, szwarc charakterów, czarnych bohaterów, tak, jak to się mówi. A to przecież aktorzy uwielbiają. No, szczególnie jak się całe życie gra bohaterów, którzy przeżywają jakieś egzystencjalne problemy, więc jest to na pewno jakaś miła odskocznia. No, ale też myślę, że ciekawym doświadczeniem była ta praca w kostiumie, jednak w kostiumie historycznym albo inspirowanym, jak wspominała Gala Otenko, która odpowiadała za te kostiumy, bo masz tych kostiumów w trakcie rozwoju akcji wiele i chyba też w takich jeszcze nie grałeś. To zawsze jest gratka, że tak powiem, dla aktora móc zagrać w takiego rodzaju filmie kostiumowym, dziejącym się w tamtym tych czasach. Mało takich filmów się robi, są one bardzo drogie i jest to bardzo ciekawe doświadczenie. Też takie są zabawne historie z tego planu, no bo przez to też, że kręciliśmy w różnych parkach narodowych, to tam ruch kołowy jest stricte ograniczony do jakiegoś minimum, więc często między tak zwanym kampem a planem filmowym jeździłem sobie po prostu konno, więc to z takich jeszcze legend, powiedzmy, czy historii opowiadanych, jak to właśnie różni wspaniali polscy aktorzy, którzy mieli to szczęście, że mogli grać w takich wielkich filmach historycznych z lat 60. i 70. Właśnie oni też opowiadali o tym, jak to właśnie na takich planach bywa i jak to właśnie aktorzy konno sobie jeżdżą, co jest jakimś takim fajnym przeżyciem. A do wyczynów niemalże kaskaderskich na planie filmu Dowbusz, tajemnica Czarnych Gór w rozmowie z Mateuszem Kościukiewiczem wrócimy za 3 minuty. We'll be right back. jeździłeś konno, ale też musiałeś chyba troszeczkę poćwiczyć rozmaite sztuki walk. Specyficzna też broń była używana w tamtych czasach. Jest duża scena właśnie taka kaskaderska, do której się przygotowywałem przez dłuższy czas. Co zabawne, podesłano mi jakieś różne materiały, no i starałem się to zrealizować i potem jak przyjechałem na zdjęcia, to okazało się, że mój partner ćwiczy jakiś kompletnie inny układ od wielu miesięcy, dość mocno skomplikowany. Myśmy z moim trenerem dostali te nagranie od nich chyba 2 czy 3 dni przed wyjazdem, a więc oczywiście starałem się to opanować pamięciowo. No i potem w trakcie, już jak tam byłem na miejscu, w trakcie realizacji, no to po zdjęciach po prostu z ekipą kaskaderów, po kilka jeszcze godzin przed paniem trzeba było to mocno ćwiczyć, ale no i to są takie rzeczy, które ja bardzo lubię. Też nie ma wielkiej okazji czy częstej okazji do tego, żeby takie rzeczy porobić. Do dzisiaj mam szablę. Pamiętam, jak sporo jeździłem na tej trasie Warszawa-Kijów czy Warszawa-Lwów i właśnie ekipa tutaj i z lotniska na Okęciu i tam z lotniska we Lwowie już wiedziała, że z szablą po prostu taką specjalną treningową ruszam. Za pierwszym razem trochę było zamieszania z tym związanego, ale potem już, że tak powiem, państwo wiedzieli, o co chodzi i gdzieś tą szablę mogłem nadawać. Także no, nie rozstawałem się z tą moją szablą przez długi okres. To był ważny dla ciebie aktorski rekwizyt, ale teraz porozmawiajmy o tych filmowych duetach, bo w zasadzie twój bohater, czyli postać, którą grasz, tworzy 2 takie duety. Zacznijmy od tego w całości polskiego, bo grasz w filmie większość scen z Agatą Buzek i to też są takie dosyć szczególne sceny. No tak, z Agatą akurat znamy się od wielu lat. Co prawda nie pracowaliśmy razem w tym samym czasie w Nowym Teatrze w Warszawie, ale Agata też dużo tam grała, więc, że tak powiem, teatralnie jesteśmy z podobnego środowiska, a filmowo no to na pewno wielka przyjemność i ja zawsze z utęsknieniem czekam na spotkania z aktorami, których cenię. Zawsze jestem ciekawy tego, jak oni pracują, jak posługują się swoim warsztatem i staram się ich oczywiście podglądać i podbierać, co mi się bardzo podoba w ich pracy. To jest też w sumie takie doświadczenie. Teraz sobie przypomniałem, że w tym czasie robiłem 4 filmy w 3 krajach i miałem też zdjęcia w Chorwacji, w takim szwajcarskim filmie, który miał tytuł Mare. To był film, który miał premierę na Berlinale też już kilka lat temu. I jeszcze tutaj w Trójmieście i w Warszawie miałem zdjęcia do polskich produkcji, więc właśnie opowiadając o tym, przypominam sobie, jaki to był intensywny bardzo czas dla mnie, gdzie właśnie praktycznie z jednego planu w samolot wsiadałem, leciałem na następny i kolejny i kolejny. I tak krążyłem po Europie, nabijając tysiące kilometrów. Ale oczywiście, no, zawsze spotkania z ciekawymi aktorami, z dobrymi aktorami są budujące i rozwijające. I na pewno spotkanie z Agatą należy do tego rodzaju spotkań. Drugi duet, który tworzysz, to duet z ukraińskim aktorem, zarazem głównym bohaterem, tytułowym bohaterem filmu, właśnie Dowbuszem. Zaczyna się to wszystko przyjaźnie, kończy się zupełnie inaczej. Grałeś z Siergiejem Strelnikowem. Jaki to był dla ciebie rodzaj doświadczenia? No to też taka kolejna obserwacja, bo on oprócz tego, że naprawdę był w niesamowitej kondycji, świetnie zbudowany, jego poziom przygotowania fizycznego był imponujący, więc we wszystkich tych scenach właśnie kaskader czy takich, które właśnie wymagają tego, powiedzmy, no, jakiegoś ogromnego wysiłku fizycznego, no to podglądanie go w tym wszystkim to było bardzo ciekawe, ale też mnóstwo wspaniałych aktorów z teatru w Iwano-Frankowsku, z Lwowa, z Kijowa, gdzie wieczorami po zdjęciach sobie siadaliśmy i rozmawialiśmy. Z każdą godziną nam się rozmawiało coraz łatwiej i te bariery językowe, które na pierwszy rzut oka wydawałyby się trudne do pokonania, praktycznie znikały. I rzeczywiście taka, bym powiedział, koneksja między językiem polskim a językiem ukraińskim jest bardzo duża. Przekonałem się na własnym doświadczeniu i gdzieś po jakimś czasie spędzonym na tym planie już czułem, że wnikam w tą kulturę pracy, w tą mentalność, w ten rodzaj wrażliwości bardzo nam bliski. I to też było jakieś bardzo, bardzo budujące przy tym filmie. Tyle Mateusz Kościukiewicz. Jeszcze wczoraj wieczorem w warszawskiej Kinotece, dzisiaj już gdzieś daleko w kolejnej filmowej podróży. Mateusz to aktor z długą już filmografią, a podkreślam to też dlatego, że za kilka minut w Trójkowo Filmowo porozmawiamy przede wszystkim o debiutantach. Już właściwie ze mną w studiu, bo widzimy się. Dzień dobry. Dzień dobry. Katarzyna Malinowska, ale porozmawiamy za chwilę. Thank you. your dark eyes, they mesmerize and soothe. But I don't mess with burning coal or anything I can't control. I'd love to make the day go by like a gentle breeze. I'd love to make the difficult disappear if ease. Love like once I've read about or heard about it in song. A love like that might come to me, but never for too long. I'm not scared of your lovely mouth. It's your voice gets in the way, saying ordinary things that float on air instead. I look down at your fingers, imagine them entwined in mine, and then I look away, afraid that I might. Day go by like a gentle breeze. I'd love to make the difficult disappear with ease. Love like ones I've read about or heard about it in song. A love like that might come to me, but never for too long. Difficult disappear with ease. Love like ones I've read about or heard about it in song. A love like that might come to me, but never for too long. Katarzyną Malinowską już się przywitaliśmy, jesteśmy w studiu, no i tutaj muszę od razu zaznaczyć, że jest ta osoba bardzo, bardzo zajęta, bo tu nie tak łatwo było się umówić, tak od 3 tygodni chyba próbowaliśmy, no prawda, niestety, Kasiu? No ale niestety to, tak wyszło. No właśnie, ale to właśnie świadczy o tym, jak wiele ważnych rzeczy dzieje się w studiu Munka, które reprezentujesz. W zasadzie dzisiaj mieliśmy porozmawiać o czymś innym, o debiutantach, ale zacznijmy od tego, chociaż... Tutaj też niektórzy to ciągle debiutanci, osoby, twórcy, o których chcę powiedzieć. Od tego maila, który dostałem wczoraj czy przedwczoraj, no po prostu jakiś niebywały tydzień dla studia Munka. Jakaś wielka liczba sukcesów światowych, tak? No tak się złożyło, że w zeszły weekend skończyło się w Polsce i w Europie kilka festiwali, na których nasze filmy zeszłoroczne stanęły w szranki w licznych konkursach i rzeczywiście bardzo się cieszymy, bo na niektórych z nich wygrały one. No w sumie 11 nagród i to ostatni tylko, ostatnie, nie wiem, dni, tygodnie. No tak, tak się złożyły po prostu ten piątek, niedzielę, że nasz film Koka, dokument średniometrażowy, wygrał w Szwajcarii na takim bardzo prestiżowym festiwalu Vision Durel jedną z nagród. Inny dokument krótkometrażowy Moja siostra Mariusza Rusińskiego wygrał w Zagrzebiu, też na bardzo takim szanowanym festiwalu dokumentalnym. Prestiżowym. Tak, tak. Jednym z takich, to jest w ogóle taki nasz film, który bardzo dobrze sobie radzi na świecie. On w zeszłym roku debiutował na festiwalu w Amsterdamie i tam też dostał nagrodę dla filmu dla młodzieży, ale też udało się Damianowi Kocurowi, czyli naszemu... Ciągle, bo no przecież to już jest trwające chyba ponad 2 lata pasmo sukcesu. Tak, od Wenecji to już prawie 2 lata minęły i rzeczywiście teraz ta jego droga festiwalowa i liczne nagrody zostały ukoronowane nagrodą za scenariusz, co mnie też bardzo cieszy, bo my w Studiu Munka staramy się bardzo nad scenariuszami filmów fabularnych pracować. I Damian wygrał na festiwalu Script Fiesta nagrodę pieniężną, co też zawsze w przypadku... Na pewno się przyda. Na pewno się przyda. Aż 50 tysięcy za najlepszy scenariusz filmu polskiego zeszłego roku. A jeszcze Tyle co nic, czyli nasz zeszłoroczny film. Tyle co nic, gdyby, żeby nie było wątpliwości, tytuł filmu. Tytuł oczywiście. Filmu Grzegorza Dębowskiego, który w zeszłym roku w Gdyni miał swoją premierę i tam też dostał dużo nagród. No, aż głupio się tak chwalić, ale rzeczywiście wyszło, że te nasze filmy, zarówno fabularne, jak i dokumentalne, długometrażowe, jak i krótkometrażowe, jakoś tak sobie super radzą i w Polsce, i na świecie. No i wszystko to się zdarzyło już właściwie po tym, jak wpadłem na pomysł, żebyśmy spotkali się w Studiu Trójki, to już zatrzymujemy się przy tym, co właśnie bardzo ważne dla młodych twórców, dla debiutantów, dla wspomnianych też, bo oni, niektórzy z nich też korzystają z tych form, z tych programów. Dwa programy Studia Munka, no właściwie znane nam od lat, a ciągle myślę bardzo atrakcyjne dla młodych filmowców. 30 minut i 60 minut. Kontynuujecie tę tak, sprawę. No, te 30 to jest taki pierwszy program, który już 15 lat temu powstał w Studiu Munka i z niego powstało mnóstwo wspaniałych filmów. W tym programie debiutowali tacy twórcy jak Agnieszka Smoczyńska, Piotrek Domalewski, Aleksandra Tyrpińska i właśnie ogłosiliśmy nowy nabór. Do końca czerwca, do 28 czerwca, z tego co pamiętam, można nadsyłać swoje propozycje filmu fabularnego, krótkometrażowego. Program nazywa się 30 minut, ale zakładamy też powstanie takich filmów troszeczkę krótszych, 15-30, więc czekamy na propozycje od absolwentów, absolwentek szkół filmowych, ale również ludzi, którzy jakąś inną drogą próbują zadebiutować. Niekoniecznie skończyli szkołę filmową, no właśnie, których jest bo... w Polsce kilka. Są takie też możliwości i mamy, znaczy znamy przykłady takich właśnie twórców, którzy nie wywodzą się ze szkół film, nie wychodzą ze szkół filmowych, a robią filmy i często są to naprawdę bardzo interesujące propozycje. No my się staramy, żeby ten program gdzieś wyszukiwał to, co jest najciekawszego na rynku. Wiemy przecież, że ludzie nie zawsze idą do szkoły filmowej, czasami zaczynają od robienia reklam, czy czasami są aktorami, albo pełnią jakieś inne funkcje w środowisku filmowym, a jednak w pewnym momencie poczują, że mają coś do powiedzenia, mają jakąś wizję artystyczną i chcieliby tą już profesjonalną fabułę krótkometrażową zrobić. No i na takie właśnie propozycje czekamy. I jest jeszcze drugi program, to już poważniejsza sprawa, 60 minut, o nim porozmawiamy za chwilę. Miałem dziś nie tańczyć, chciałem tylko spać, nigdzie oraz nigdy sobie spokój dać. Bez horrorów i dram, chciałem poczuć się jak powietrze, co po nocy pachnie dreszczem. Dobrze znam ten twój stan, bo za często tak mam. Nic się nie martw, poczekam tam, gdzie wiesz. Znasz za dobrze ten stan, wiesz, że często tak mam. Zasypiałem, a on budzi mnie szelestem. Miałem już nie tańczyć, obiecałem ci, ale melodia przypomniała kroki. Miałem już nie tańczyć, obiecałem ci, ale melodia przypomniała kroki. Miałem dziś nie tańczyć, chciałem tylko spać. Powtarzałem w kółko, że przestanę tak gnać. Teraz chłodno, cicho, pod stopami piach. Z dachu w nocy kleszcze w rolach głównych przyjaciel strach. Dobrze znam ten twój stan, bo za często tak mam. Nic się nie martw, poczekam tam, gdzie wiesz. Znasz za dobrze ten stan, często tak mam. Zasypiałem, a on budzi mnie szelestem. Miałem już nie tańczyć, obiecałem ci, ale melodia przypomniała kroki. Miałem już nie tańczyć, obiecałem ci, ale melodia przypomniała kroki. Obiecałem ci, ale melodia przypomniała kroki. Miałem już nie tańczyć. zapomniała kroki. W Trójko filmowo ciągle z nami Katarzyna Malinowska ze Studia Munka. No i tutaj słyszę, Kasiu, że Studia Munka ma też swoją reprezentację na festiwalach dwóch, o których dzisiaj już mówiliśmy. Właściwie pierwszy to Przegląd, Kino na Granicy w Cieszynie, a drugi festiwal Doxagains Gravity, zgadza się? Tak, tak. No staramy się, żeby te nasze filmy były obecne na wszystkich festiwalach, żeby rzeczywiście publiczność mogła się z nimi spotkać. I w Cieszynie będzie pokazany, wspomniany przed chwilą przez nas Tyle co nic Grześka Dębowskiego. Będzie też tam spotkanie z publicznością, jeżeli ktoś by chciał spotkać się z naszymi twórcami. Natomiast na Millennium Doxagains Gravity będzie miał premierę nasz krótkometrażowy nowy film Świeżak Michała Edelmana i Tomka Pawlika o chłopcu z Poprawczaka. Też bardzo piękny, po którym też obiecujemy sobie sporo, jak one, liczymy na jego karierę zagraniczną, więc jak tylko państwo będą uczestniczyć w tych festiwalach, to zachęcamy do zwrócenia uwagi na nasze filmy. Świeżak, zapamiętałem tytuł. No ale pewnie najwięcej waszych produkcji będzie na Festiwalu Młodzi i Film w Koszalinie w czerwcu. A jeszcze nie ogłosili swojego programu, ale rzeczywiście to jest taki festiwal, gdzie zgłaszamy całą naszą produkcję i liczymy, że rzeczywiście tam będzie można spotkać i nasze filmy i też twórców, bo jest to festiwal bardzo fajnie łączący też, zapraszający. Tak, dużo ludzi. Tak, tak, tak. Oczywiście mówiliśmy już o programie 30 minut, to jeszcze słów kilka o programie 60 minut, to już poważniejsza sprawa, razy dwa, no to już właściwie jest duży film. No tak się składa, że chociaż program nazywa się 60 minut, to powstają w nim filmy pełnometrażowe. Takie właśnie, jak wspomniany wcześniej film Damiana Kocura Chleb i sól, czy Grześka Dębowskiego Tyle co nic. To są już pełnoprawne debiuty pełnometrażowe. No i teraz ogłaszamy nowy nabór. Szukamy talentów, szukamy twórców, którzy już mają właśnie na koncie zrealizowane etiudy, którzy już są gotowi do tego debiutu i chcieliby zadebiutować jak najszybciej, prawda? Żeby gdzieś ten moment nie był odkładany, żeby ci twórcy nie musieli, nie wiem, iść do telewizji, gdzieś po prostu zarabiać, tylko rzeczywiście mogliby swoim pełnym głosem pokazać tą swoją wizję. Do 15 czerwca czekamy na te zgłoszenia. Czyli tutaj troszeczkę krócej niż w wypadku programu 30 minut, bo tamten do końca czerwca. Tak, no jednak zakładamy, że jak ktoś gotowy jest już do debiutu, to gdzieś ten pomysł już zaczął spisywać. Scenariusz filmu pełnometrażowego no nie pisze się po prostu w dwa miesiące. A więc... no właśnie, jakie tu trzeba warunki spełnić, żeby móc zadebiutować w waszym programie? No oczekujemy i w jednym i w drugim programie oczekujemy scenariusza napisanego, oczekujemy eksplikacji, czyli tego dokumentu, który gdzieś wyraża, po co ten film ma powstać. Gdzieś to stanowisko reżysera czy reżyserki gdzieś jest w stanie już ten twórca, twórczyni opisać, co ma do powiedzenia, dlaczego chciałby zrobić ten film, czemu właśnie ten film, a nie inne mielibyśmy wyprodukować. Więc ta eksplikacja gdzieś jest niezbędna. No i ten dorobek. To jednak nie są programy dla ludzi, dla których byłaby to dopiero pierwsza przygoda z filmem. To są programy dla takich, którzy już gdzieś spróbowali swoich sił, wiedzą, że chcą to robić, no że tak, czują się... Wspomniałaś, że na przykład mają za sobą już realizację na przykład jakichś etiud szkolnych, tak? Tak. No jednak to już są spore budżety, to już jest taka profesjonalna produkcja i chcemy wybierać już ludzi jakby gotowych do tego debiutu. A powiedz... Jak wiele, no właśnie jak zakończycie już w czerwcu te nabory do 30 i 60 minut, jak wiele w efekcie w tym roku może powstać tych krótszych i dłuższych filmów? Na 60 mamy dwa miejsca. Tylko dwa? Tak. No, aha, to trzeba się bić. No zgłoszeń jest około 40-50, więc rzeczywiście ta selekcja jest bardzo trudna i my też nie robimy tego sami, tylko wspomagamy się zawsze twórcami, których zapraszamy co roku do komisji 60 minut. Natomiast jeżeli chodzi o 30, tu jest miejsc więcej, bo jest ich 8. Natomiast tamtych zgłoszeń przyszło w zeszłym roku już ponad 160. Boimy się, ile przyjdzie w tym roku. Czyli to świadczy o tym, że jednak naprawdę ten głód robienia filmów jest w Polsce no chyba ogromny. Jest sporo szkół i też ludzi, którzy gdzieś uważają, że właśnie to medium audiowizualne jest takim atrakcyjnym i też przemawiającym do współczesnego widza. Więc spodziewamy się znowu rekordowej liczby. No dobrze, natomiast ja tylko pozostaję z nadzieją, że za czas jakiś będziemy się mogli spotkać, na przykład może przy okazji Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni we wrześniu i powiedzieć, że kręci się, tak? No, bardzo będziemy dumni, jeżeli nasze najnowsze filmy się tam dostaną, więc czekamy. Aha, bo to już mówisz nawet o konkursach, tak? Tak, tak, bo już ten nabór ruszył do Gdyni i też będziemy w tym roku nasze nowe, jeszcze nieznane filmy zgłaszać. Tak, ale w tym oczywiście wypadku mówimy o filmach już zrealizowanych, tak. Już zakończonych. Są tak, takie? Tak, tak. Te, które w zeszłym roku miały zdjęcia, które były wybrane do programu, na pewno jeden tam zgłosimy do Gdyni. No to czekamy. Do Gdyni jeszcze sporo czasu, bo ten festiwal, tak jak wiemy, we wrześniu, a znacznie wcześniej, bo w czerwcu festiwal debiutów właśnie filmu Młodziej Film w Koszalinie. Jeszcze program nie jest zamknięty, ale niedługo go poznamy. No to życzę Studio Monka, żeby się znalazły te wasze produkcje. Bardzo dziękuję. A ja dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Ostatnim gościem w Trójkowo-Filmowo była Katarzyna Malinowska właśnie ze Studia Monka. Dziękuję bardzo. I też już powiem do usłyszenia, bo za 6 minut 15 kolejna Trójkowo-Filmowo z Cieszyna w całości za tydzień w piątek po 13. Ryszard Jaźmiński, zapraszam. But there's something in the air, they share a look in silence, and everything is understood. And Susie grabs a man and puts a grip on his hand, as the rain puts a tear in his eye. She says, don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Driving through the city to the temple station, cries into the leather seat. And Susie knows her baby was a family man, but the world has got him down on his knee. So she throws him at the wall, her kisses burn like fire, and suddenly he starts to believe. And he takes her in his arms and he doesn't know why, but he thinks that he begins to see. She says, don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Give up. Don't let go. Never give up. It's such a wonderful life. Wonderful. Ogłoszenie społeczne.